like they can't be touched. When it's time to fight, she the last one to throw a punch. She a baller, so she lay back, ain't acting tough. Get over her feet, she the main one. Yeah. This is Jack Radio. Weer voor deze week. Ik hoop dat je ervan hebt genoten. Ik ben Afrojack en dit was Jacked. Ik zie jou volgende week. What's up, tomorrow? Het grootste dancefestival ter wereld is vanaf nu bij je thuis, in je auto of in je oortjes. Luister nu naar 538 Tomorrowland One World Radio via 538.nl of de 538 app. 538 Nieuws. 4 uur. Een huis in Boskoop, Zuid-Holland, is een lichaam gevonden, dat meldt Omroep West. Op foto's is te zien dat de recherche bezig is met onderzoek in en om het huis. De politie zegt nog niet te weten of de persoon op een natuurlijke manier is overleden of dat het om een misdrijf gaat. Elk schip dat in de buurt van de straat van Hormuz vaart is een potentieel doelwit. Daarvoor waarschuwt Iran. Zij sloten de straat van Hormuz weer af omdat Amerika hun blokkade niet wil opheffen. Gisteren werden er al 2 Indiase vrachtschepen beschoten. Er stonden 1 miljoen mensen langs de kant bij het jaarlijkse bloemencorso in de Bollestreek gisteren. Dat schat de organisatie. Ze zeggen dat het op sommige plekken 15 rijen dik stond. De stoet met praalwagens versierd met bloemen reed een route van 42 kilometer van Noordwijk naar Haarlem. En het is de Franse voetbalsters opnieuw niet gelukt om Nederland te verslaan. De WK-kwalificatiewedstrijd eindigt in een 1-1 gelijk spel. Eerder deze week stunten de Oranje Leeuwinnen al door de Franseses met 2-1 te verslaan. Nederland staat met 2 wedstrijden te gaan nog steeds bovenaan in de pool. De dag kan plaatselijk beginnen met mist, vooral in het noordoosten. Later breekt de zon door en wordt het een graad of 14. In de loop van de middag neemt de bewolking toe en kunnen er een paar buien vallen.

voor je op 538. The Bowser Magnetic.